मथुन का सनद लाथी सू छा जो वह उन्हीं शय के सच्चाई बाबत गाल थी जै शय के अल्लाह सा शरीक ठहराइंदा।